د خلافت غږ راډیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو اوریدونکو تاسو د خلافت غږ څخه ورځ په ورځ په مختلفو ورځو کې په مختلفو خبرونو کې نو هغه د هغې سیمې په اړه معلومات اورئ چې د خلافت د زمرو تر واک لاندې ده. نو دلته ښوونځي، دلته مدارس، دلته حلقات فعال دي او لله الحمد په هره برخه کې هر چاته د همغې مسلک مطابق روزنه او تربیت ورکول کېږي. نو دا اوس چې زه تاسو ته درپېژنم یا په څه باندې خبرې کوو، دا نو نه کومه حلقه ده او نه کوم د تربیت ډګر دی، خو یو ګلالی کوچنی دی لګی دی د تومانچې هغه د ټرېننګ چې کوم مانوري دی هغه ښی او کاش چې ویډیو یو تاسو لیدلی شوی نو خامخا ترېنه متاثره کېدی. دا ماشوم نو تقریبا چې 15 کلن دی، الله به د 15 کلونو نه کم وي. نو دی په ډېر یو جانانه انداز د کوم هغه څه چې په تربیت کې موجود دی او یو مجاهد د پاره لازمي دی او ډېر مجاهدینو هغه تربیتونه کړي دي، نو دی په دې ماشوم ځان هغه ډېر په ښه توګه ترسره کوي. نو کله چې ورسره زه وغږېدم نو دا مې په تاسو ولورېدله چې د دې ګلالي کوچني خبرې تاسې سره شریکې کړم او تاسې هم واورئ او دغه تواغیت او مرتدین هم واورئ چې لله الحمد زموږ 15 کلن کوچنیان په داسې روحیه او په داسې بدني او روحي تربیت چې له دې وخته روزل کېږي نو تاسې په هیڅ ډول د دغه سیلاب مخه نشي نیولی او د دغه ماشومانو روزنه که په دغه طریقه وي نو انشاءالله زه ټولې نړۍ ته، ټولې کفري نړۍ ته دا ګواښ کوم چې د اسلام میندې تر اوسه داسې میندې ژوندۍ دي چې دغه شان ګلالي بچي او دغه شان زمري بچي زیږوي. نو تاسې هیڅکله اسلامي نړۍ نشئ محکومولی، تاسې به ماتې خورئ او تاسې د ماتې سره مخ یاست. ستا نوم څه دی؟ سعد. سعد سعد، ته راته ووایه چې ستاسو مشر څوک دی؟ ابو بكر البغدادي القريشي الثاني السلام الرأي البدري الهاشمي خليفة المسلمين حفظ الله وراه. او دلتا في خراسان كم مشر سوق ده؟ الشيخ الفهد الحبسي خان حفظ الله وراه. خا او دا دا دا اوس چې تا کومې معنوري وکړې، له د نمایشونه چې دې وکړل، دا دې خپله د ویډیوګانو نه یاد کړي یا چا تاته ښودلي دي؟ ویډیوګانو نه یاد کړي دي. او همدې برخه کې خو دې روزنه نه ده کړې، چا خو د ټرېننګ نه دی درکړی؟ راکړی دی. ښه، درکړی دی. او ته راته دا ووایه که نه چې ته کله زلمی شوې، غټ شوې، نو ته به څه کوې؟ جهاد. ماشاءالله، جهاد، ډېر ښه. او دا اوس چې دا کفار په دې ټوله دنیا کې لګیا دي چاپېره، د ماشومان هم وژني او د ستا غوندې ماشومانو لپاره د اوس نه داسې لوبې جوړې کړې، تلویزیونونه، راډیوګانو د پروګرامونه برابرې چې د دوی ذهنونه خراب کړي، دوی ته ته څه وایې؟ مرتدین ورته وایې. او دا مرتدین چې دي که نه، دوی د په خلاف به ته څه کول غواړي؟ جهاد کول غواړي. ښه، یو عالم جوړېږم انشاءالله، زه به د مرتدین ټول پلانونه شنډوم. ماشاءالله. ښه، او ته چې لوبې کوې څه شی کوې؟ په لوبې کې په څه شی لوبې کوې؟ څه شی استعمالوې؟ پلاستیکي تومانچو باندې لوبې کوو. ماشاءالله. پلاستیکي تومانچو باندې لوبې ولې کوې؟ دا نور ماشومان خو ستا په څېر ماشومان چې دي هغه نانځکې لوبوي او ته په پلاستیکي تومانچو لوبې کوې؟ زه مجاهد زیمه، زه جهاد دپاره ټرېنګ کوم. ماشاءالله. ښه، او ته راته دا ووایه که نه چې ستا غوندې دا نور ماشومان چې دي هغوی ته ته څه خبره لرې؟ هغوی باید څه وکړي؟ هغه ماشومان دي قرآن حفظ وکړي، بیا چې کله غټ شي جهاد ته به لاړ شي، هغې نه مخکې ټرېننګ وکړي، کافران او مرتدین ووژني، د شهیدانو مجال کې راګیر نه شي، اسلامي جنګي ویډیوګانې وګوري او مجاهدین وګوري، عملي مجاهدین جوړ شي، د کفارو نه بغض او کرکه وکړي، خپلو ځوانانو دا غواړم نفس سنګرونو ته راشي، د مرتدینو خلاف جهاد وکړي، واړه واړه ماشومان د خلافت سنګرونو ته راغلي، هغه ځوانان د ښارونو کې فلمونه ګوري، ځوانانو نه غواړم چې د خلافت سنګرونو ته راشي. ماشاءالله. ای تواغیتو، زموږ ماشومان چې په خبرو راشي د مرغو ښکار کوي، لندې غواړي، له ماشومتوبه یې احساس جنګي وي، مدام د ټوکو تومانچې غواړي، نو زموږ ماشومان به انشاءالله له ماشومتوبه همدغه راز د زمریانو خویونه کوي او له ماشومتوبه به په تومانچو لوبیږي او د دوی فکر او د دوی احساس او روحیه به همداسې پیاوړې وي. ستاسې ماشومان کله نانځکو سره لوبیږي، ستاسې ماشومان به همداسې د پیشو لمیه ویریږي، خو زموږ د ماشومانو روحیه او احساس او ارادې دومره لوړې دي چې د درنو بمونو په وازونو کې دوی خاندي او چکې وهي. نو ای تواغیتو، ستاسو مستعمره شوی فکر په دومره لوړو ارادو چرته پوهیږي؟ تاسې خو نو د سولې د درواغجنو شعارونو او د تپل شوو شعارونو تر تاثیر لاندې د جهادي احساس او جذبو او ولولو وژنه کوي او لګیاستئ د ټوپک او همداراز د جهاد د روحي وژنه کوي او د پلاستیکي ټوپکو د مخنیوي لپاره لګیاستئ مبارزې کوي او د دې مخنیوی کوي. د امریکې او نورې کفري نړۍ یرغلګر ځواکونه له ماشومتوبه خپلو ماشومانو ته د ټوپکو چلونه ورښایي، د دفاع چل ورته ښایي او د خپلې خاورې نه د دفاع او چل او طریقې او د وسلو د استعمال طریقې ورته ښایي. ځکه نو د امریکې او د نورې کفري نړۍ جنکۍ راځي او ستاسې سرحدات ساتي، خو تاسو ته دغه روحیه یې درکړې ده چې تاسې د ټوپک د استعمال په ضد غږ پورته کوي او په فیسبوکونو کې او په راډیوګانو کې دا وغواړئ چې ستاسې ماشومان د ټوپک چل یاد نه کړي، چې تاسې همداسې محکوم اوسئ، تاسې همداسې مستعمره اوسئ، ستاسې فکرونه همداسې مستعمره اوسي. خو موږ هیڅ قسم استعمار نه منو، موږ نه د شرق استعمار منو، نه د غرب استعمار منو. زموږ د ماشومانو په یو لاس کې به قلم وي، په یو لاس کې به کتاب وي، او په بل لاس کې به لله الحمد ټوپک وي. دوی به نو په داسې روحیه روزل کېږي چې ټولې نړۍ ته به د مقابلې ټټر وهي او ټوله نړۍ به په ګونډو کوي. او لله الحمد زموږ ماشومان په همدغه روحیه روزل کېږي او ډېر ژر ده چې په ټوله نړۍ به اسلامي خلافت د همدغه زمرو په لاس قایمېږي. موږ نو په دې برخه کې د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث عمل کوو چې وایي تاسو خپلو بچو ته د لمبو وهل، د اس پرلی او د غشو ویشتل ور زده کړئ. نو موږ لله الحمد خپلو ګلالیو کوچنیانو ته په هره برخه کې تربیت او روزنه ورکوو او تاسې د استعماري فکر د روزنې او د استعماري فکر د خورولو لپاره خپل لګیاستئ مبارزه کوئ. ګورو چې څوک د کامیابۍ درشل ته رسیږي او څوک خپلو موخو ته رسیږي.